tanto. Üşütürdüm kuşların cıvıltısını. Yemyeşil çayların üzerindeki çiğ damlalarını görürdüm ve koklardım. Ve duyardım rüzgarın dışırtısını sallanan yapraklar arasında. Masmavi deniz köpük köpük kıvık kabarırdı kıyıya. Ve koşardı bir yengeç bir kayanın arasına. Böyleydi dünya bana, böyleydi dünya bana. Yemyeşil ve masmavi, kırmızı, turuncu ve sarı. Renkler paslanmadan hemen evvel göz bebeğimin ortasına. Renkler solmadan hemen evvel göz bebeğimin tam ortasına. İşte o zamanlar gülümserdi bana. Diğer her şey gibi parlak ve ışıltılı oynardım denizin üzerinde, göz bebeklerinin içinde. Fakat ödenirdi er geç, fakat ödenirdi er geç düşmelerin bedeli. Ve düştüğün çukurun yaldızı zamanla soyulacaktı elbet. Ve görecektin altındakini, ve görecektin altındakini. Kaçamazsın. Şimdi ben baktığımda sana korkun hükümranlığı sardı sanal benliğimin üzerine ve kırmızıya çaldı ışıltılarının çevresi. Çin renklerin ardındaki kara balçık ele geçiriyor şimdi göz bebeklerim. Çin o renklerin ardındaki kara balçık. Kara, kapkara balçık ele geçiriyor. Şimdi göz bebeklerim. Benim gibi düşenleri çoktan almasın avucunun içine. Ve ağlarken onlar, savaşırken, korkarken ve üzülürken ya da atarken mutluluk naraları fark etmez ya, hiç fark etmez. Hepsi sana, hepsi senin. Sen. Yalancının alası. Atmışsın milyonlarca yılda mükemmelleştirdiğin anı insan istifinin üzerine. Tıpış tıpış, tepiş tepiş kalabalığın kan ter yığınları arasında vantuzların. Gözyaşları deniz olmuş, akan kanlar göle dönmüş, ağıtlar dermiş gökyüzünü, kahrolasıca insan çilesi. Her yerde bağırış ve çığırış. Kahrolasıca insan çilesi. Thank you. çilesi midir seni büyüten? Ve sen, henüz bir ceninkenden beri besleyen seni, boşa koşuşturmalar ve o ağır, o kara, o dipsiz keder midir seni çeken dünyaya? Senin çektiğin dünyadan? Ağını ölmenin sebebi? Hepsi biraz gözyaşı ve keder için. Kurbanlarının korkusu mudur ayakta tutan seni? Kurbanlarının korkusu mudur parlatan seni? Sanki güneşin önündeki gölge. Yalancı bir ışık kaldı. Neden süslendi bu dünya? Neyi saklamak için büründü yaldızlı ışıltılara? Ve parçalandı ben dediğim binlerce tanınmaz parçaya. Her biri ekmek olmuş sana, her biri su olmuş sana. İçtikçe içiyorsun, yedikçe yiyorsun. Çek ellerini üzerimden. Hazırım o gri siyah dünyanın göz bebeklerindeki yansımasına. İstemem artık renkleri. İstemem artık sahte ışığı. Yaldızlı karanlığı. Dünya dediğim o karanlık cehennemi istemem. Olduğu gibi göreceğim seni ve düştüğüm yeri ve girmeden 2 metrelik tabuta deleceğim 2 metrelik karanlık inimi.